Kære venner, der er nu kun én uge til den nye sæson af Adfærd lander. Vil du bare lige prøve at sige, hej, jeg hedder Svend Brinkmann? Ja, hej, jeg hedder Svend Brinkmann. Og der er altså no more Mr. Nice Guy. Spørgsmålene, de er bedre end nogensinde. Nu gør jeg dig til midlertidig kejser over det offentlige system i Danmark. Hvad er det første dekret, du udstikker? Og det må ikke være noget med at sidde og læse Max Weber eller et eller andet. Det skal være noget, der er tæt på hverdagen. Åh, mand. Altså, hvis jeg skal være tro mod, hvad jeg selv skriver, så bliver jeg nødt til at kræve mere tid til at tænke over et godt svar på det. Fordi hvis jeg bare svarer et eller andet umiddelbart, så bliver jeg simpelthen for dumt. Fordi det er jo simpelthen så vigtigt, det spørgsmål. Men det er altså ikke kun spørgsmålene, der er blevet bedre. Det er også både gæsterne og emnerne. Altså, jeg vil næsten gå så langt som at sige, at det her, det er sgu nok den bedste sæson nogensinde af Adfærd. Vi skal for eksempel tale om, når man fratager lederne magten, og i stedet lader medarbejderne bestemme alt lige fra budgettet til strategien, organiseringen, ja, endda også lade dem styre lønnen. Jeg har aldrig prøvet at lønforhandle uden alvor fucked, ikke? Og hvorfor lønforhandlerne? Det er vel fordi, man skal være motiveret og stolt. Det kan være, at jeg bare har været vildt dårlig til det, men jeg har ikke turde tage en APV lige efter, vi har lønforhandlet, lad mig sige det sådan. Ja. Og det var jo igen også en insisterende på, hvorfor ikke bruge alt det, vi kan, og alt den her tillid? Hvorfor ikke lade de fagprofessionelle selv lønforhandle? Ja, hvis du griber det rigtigt an, så får du faktisk måske Danmarks bedste arbejdsplads. Okay. Og det er jo ikke, fordi vi havde mega mange penge, men det at have den her indflydelse og indsigt, og det at få lov til det, det kunne vi så måle i vores APV året efter, vi laver den her arbejdspladsvurdering hver år, ikke? At der steg det simpelthen med 20% til det spørgsmål, der hedder, oplever du at få en tilstrækkelig løn til det arbejde, du udfører? Ja. Den bankede lige op med 20%. Altså, jeg glemmer det aldrig. Altså, næste morgen mødte jeg en medarbejder ude på parkeringspladsen. Hun var helt høj. Ja. Så det var så fedt i går. Og, sagde hun, og jeg fik ikke engang noget. Er det ikke fantastisk? Ja. Og så skal vi også sådan i vanlig adfærdsstil igennem flere episoder om helt konkrete discipliner, som jeg bryder ned sammen med kloge, smukke gæster. For eksempel har vi i denne her sæson et helt afsnit dedikeret til... Ja, lad os tage udgangspunkt i salgsmøde, for eksempel. Hvordan man sælger meget mere, også selvom du måske ikke identificerer dig som en sælger. En sælger åbner et salgsmøde op, så siger de, hej Morten, godt at se dig i dag. Kan du ikke lige fortælle mig lidt om din virksomhed? Og det pisser folk af, det der spørgsmål, ikke? Allerede der er bare du fuldstændig tabt kampen, ikke? Ja. Altså, fordi folk er sådan lidt, af hvad? Hvorfor skal jeg gøre det? Det er det, hjernen tænker. Har du ikke været inde og læse på vores hjemmeside? Ja. Hvorfor er det her relevant? Og der sker en masse op i den løsningsorienterede del af hjernen. Og her bliver vi altså meget konkrete undervejs, både i forhold til, hvordan man sælger til nye og eksisterende kunder, men også sådan helt konkret, hvordan åbner man egentlig et salgsmøde på en god måde? Hvor vi starter salgsmødet op med at sige, jamen, hey Morten, inden vi går i gang, lad mig lige høre, hvad var årsagen til, du sagde ja til det her møde her? Det er meget konkret, relevant åbningsspørgsmål, fordi der finder du ud af, hvad for en scene kunden gerne vil sætte. Ja. Og så kan kunden sige, jamen, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke huske. Ja. Mikkel bookede mødet. Det er 2 måneder siden. Hvis du så for eksempel i tale sætter der, så siger, okay, jamen, det er måske den dårligste forudsætning, jeg har haft for et salgsmøde i lang tid. Så i tale sætter du elefanten i rummet, ikke? Og det gør folk er sådan et, ja, det er faktisk rigtigt. Det er en rigtig dårlig forudsætning. Nå, men så lyder det som om, det er et inspirationsmøde, det her, ikke? Altså, ja. Man labler ligesom... Ja, så skal vi også tale om en af mine all-time yndlingshadefænomener. Jeg taler selvfølgelig om corporate bullshit. Kunne vi ikke sådan starte med et par eksempler? Hvad er dine egne yndlings... bullshit-formuleringer. Jo, det kan vi godt. I øjeblikket, der har jeg en særlig aversion mod nogle forskellige ord. En af dem, det er unik. Jeg synes, unik bliver brugt alt for lemfældigt. Altså, hvis man undersøger, hvad unik betyder, så er det noget enestående, noget, der kun findes en af, noget helt specielt. Men det bliver brugt i alle mulige sammenhæng, hvor man siger, at et masseproduceret produkt, det er unikt. Og allerede der passer det jo ikke, fordi hvis du har masseproduceret noget, er det ikke unikt. Så brugen af unik udvander ordets betydning. Og et andet hadeord, jeg har, det er pipeline. Og, du siger det helt tørt også. Ja, jeg har det også lidt svært, men det er også fordi, det er så uæstetisk, det er så grimt et ord. Ja. Og en af grunden til, at jeg ikke kan lide det, det er også fordi, vi kan ikke blive enige om, hvad det betyder, og hvor det skal bruges henne. Er det salgsmuligheder i fremtiden? Er det kalenderstyring? Er det talentudvikling? Er det ledelsesudvikling? Jeg har sågar hørt nogen, der brugte det om en telefonforbindelse. Så havde de en pipeline. Og så når vi faktisk også turen forbi Jagten på det evige liv, når Niklas Brandborg, det er ham, der er forfatteren til bestselleren Gobler Elles Baglæns, jamen han kommer forbi studiet og giver en status på, hvor langt vi er fra gigantiske gennembrud i aldringsforskningen. Jeg forsøger sådan et par gange undervejs at udfordre ham sådan lidt på, om ikke samfundet går totalt neden om og hjem, hvis vi alle sammen pludselig lever dobbelt så lang tid. Og efter et par omgange i ringen, så lukker han diskussionen med en genial metafor. Så når jeg spørger til sådan, hvad du er bekymret for, eller ikke bekymret, jeg spørger til det med overbefolkning, eller de der livsfaser med bedre, mere og så videre. Og det virker ikke til, at du er sådan voldsomt bekymret for de dele. Hvad er du bekymret for? Nej, men det, jeg føler også, det er lidt sådan at sidde og bekymre sig om, hvis man bekymrer sig om, hvordan man skal fejre sit mål i VM-finalen, når man spiller CF1 fodbold eller et eller andet. Altså, det er sådan, du kan godt se, at det kommer måske et sted, ikke? Langt ude i fremtiden, men det er langt ude i fremtiden. Så nu vil jeg mere bekymre mig om, at vi er et samfund, der er plaget rigtig mange sygdomme. Og alle de her interviews, jamen det er altså bare noget af indholdet i den kommende sæson. Ja, vi skal også tale om kunsten at være kreativ med professor Lene Tanggaard, og så skal vi også forbi et moderne fyrord, som har så meget potentiale, hvis det bliver grebet an ordentligt. Ja, jeg taler om lean her. Nå, men altså, vi kom fra det der med spørgsmålene. De bliver altså mere udfordrende end nogensinde før. Jeg kunne tænke mig at spørge dig om, hvad tror du, at du kommer til at fortryde allermest på dit eget dødsleje? Altså... Jeg mener det. Folk, de skal virkelig kæmpe. Især Svend. Hvis du skulle summere dit forfatterskab op i en sætning, der kunne stå på bagsiden af en gajolæske, hvad vil så være den sætning? Hvad er noget, du tror meget stærkt på, som nærmest ingen er enige med dig i? Kan jeg ikke lige få en eksplosion? Det her, det bliver altså bare så vildt. Så adfærd lander lige smask i øregangen på den 21. marts. Ja, du kigger rigtigt i kalenderen. Vi starter allerede på tirsdag med episoden. Tænk lige så godt som svært. Vi ses.